li kontisimaw issa recording li sar madwar seba snin ilu minn tenur Franz Pisani. It-tenur Franz Pisani huwa karattru tassew ħelu. Franz Pisani għamel mal-50 sena ikanta fil-Knejjes madwar Malta, speċjalment fil-Basilika Kolleġjata ta' Santa Elena ta' Birkirkara. Franz Ċempilli u stadinni immur id-dar tijaw u meta tħalt fil-studio tijaw u bniedem tassew metodiku, bniedem tassew organizzat. Franz illum huwa irtirat madux ikanta il-qawwa tal-vuċi tijaw minħabba li ta' madix hemmhekk. U Franz oġbu itina recording kifattilkom li ilu li sar mhux recording professjonali, wieħed ma jistax jisma' il-kwalità teknika tal-recordings li jsiru illum. Il-suġġett ta' dan ar-recording huwa propju l-Ave Maria u nixtiequ aħna li dan ar-recording ukoll naqsmuh magħkom fil-fatt se nħallikom tisimgħu dan il-vuċi sabiħa ta' tenur Franz Pisani ikanta l-Ave Maria. U ta' min jgħid ukoll li miegħu hemm il-mibki Maestro Carmelo Costa. Minuta.